اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہو بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہو عرش پر ہے مگر عرش پر ہے مگر عرش کو جوستو جو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عرش و فرش و سمان و جہد اے خدا جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا عرش و فرش و سمان و جہد اے خدا جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا قطرے قطرے کی تو قطرے قطرے کی تو ہی تو ہے آرزو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ طائران جناں میں تیری گفتگو گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوش گلو طائران جناں میں تیری گفتگو گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوش گلو کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو اور سب کہتے ہیں اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ خواب نوری میں آئے جو نور خدا بقعِ نور ہو اپنا ظلمت کدا خواب نوری میں آئے جو نور خدا بقعِ نور ہو اپنا ظلمت کدا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرسیا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرسیا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرسیا نوریوں کی طرح نوریوں کی طرح شغل ہو ذکر ہو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ عزوجل قصیدہ بردہ شریف مشہور زمانہ قصیدہ اس کی فصل پڑھیں گے جو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کے حوالے سے ہے. الحمدللہ رجب المجرب کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے. آج اس کی 70ویں شب ہے, شہدا بدر سے نسبت رکھتی ہے. انشاءاللہ عزوجل ان قریب شب معراج کی آمد آمد ہے. آئیے شب معراج کی برکتوں کی سمیٹنے کی نیت سے قصیدہ بردہ شریف کی اس فصل کے اشعار پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں دونوں جہاں میں عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولا یا صلی وسلم دائما بدن علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا خیر من یمم العفو ناساحته سعیا وفوق مطول العین کرسوم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ومن هو الآیات الکبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سویت من حرام لیلا الى حرام كما سوى البدر في داج من ظلم. مولا يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وبالتترقى الى ان نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي. مولا يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وقدمتك جميع الانبياء بها والرسل تقديما مخدوم على خدم. مولا يا صلي وسلم دائما ابدا بِكَ خَيْرُ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ. وَأَنْتَ تَخْتَارِقُ السَّبْعَ اتِّبَاقَ بِهِمْ فِي مَوْكِبٍ كُنْتَ فِيهِ صَاحِبَ الْعَالَمِ. مَوْلَا يَا صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرُ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ. حَتَّى إِذَا لم تدع شعبا لمستبك من الذنوب ولا مرقا لمستنم. مولا يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خفضت كل مقام بالاضافه اذ مودی تابع رفعی مثل المفرد عالمی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب خلقی کلهم کیما تفوز بوصل ای مستطیر عن العیون وسر ای مقتتم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم فحست کل فی خار غیر مشترا کیوں وجستا کل مقام غیر مزدحم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم وجل مقدار ما اولیت من رتب وعز ادراک ما اولیت من نعمی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم بشرا لنا معشا والاسلام انا لنا بشرا لنا معشا والاسلام انا لنا من العنايات ركنا غير ملحد مولايا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم لما دعا الله داعينا لطاعته باكرم الرسل كنا اكرم الامم مولايا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولايا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولايا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوا الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. محبت کے ساتھ ان در و دیوار ان فضاؤں کو گواہ بناتے ہوئے مل کر درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دنیا میں ہے آفت سے بچانا مولا, عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا, اور بیٹھے جو درے اٹھانا مولا. پڑھیے صلی اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کی حاضری بلا شبہ خوش نصیبوں کا حصہ ہے. نصیب والے ہی اس مقدس درے والا پر حاضر ہوتے ہیں, اور جب کوئی حرمین طیبین مدینہ منورہ مکہ معظمہ کا عزم کر لیتا ہے تو ہر ایک کو اس کی قسمت پر رشک آتا ہے, اور ہر کوئی جانے والے سے عزم طیبہ سے یہی عرض کرتا ہے کہ ہمارا بھی سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنا, اور جن جن مقدس مقامات پر حاضری ہو سکے تو ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا. یہی کیفیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اختار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ عالیہ نے ایک کلام میں تحریر کیا, بڑی خوبصورت الفاظوں میں عزم طیبہ سے عرض کی کہ ہمیں ان مقدس مقامات پر دعاؤں میں یاد رکھیے. اتنی پیاری پیاری دعائیں مدینے جانے والے سے عرض کر رہے ہیں کہ جن جن مقامات پر حاضری ہو ہمیں یہاں بھی دعا کیجئے, ہمارے حق میں یہاں بھی دعا کیجئے. یعنی گویا کہ دعاؤں کا ایک گلدستہ پیش کر دیا گیا ہے. اے کاش ہمیں بھی مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ کسی سال با ادب با ذوق اپنے مرشد کریم کے ساتھ حاضری نصیب ہو جائے. آئیے ہم بھی عزم طیبہ کی بارگاہ میں دعاؤں کی التجا کرتے ہیں, آپ بھی اس پیاری کلام میں شامل ہو جائیے. مدینے گارے دعا ہوں دعا ہو رو رو کے نبی کو میری رو داد سنا اللہ سے کر رہا رزق دعا ہو اور اللہ کے گھر کا جو ہی دیکھے تو دوارا جس وقت کے کعبے کا کرے پہلا نظارا کر ہوش ہو قائم تیرے مجھ کو طلبگار دعا ہو تمام بھائی مل کر درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مفت پالا تھا کبھی کان کی عادت نہ پڑی, اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا, تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کی دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی ملا تیرا. تو ایک میں کیا حقیقت کتنی, مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا بڑا پیارا کلام فرماتے ہیں، آنکھیں رو رو کی سجانے والے، آنکھیں رو رو کی سجانے رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، جانے والے جانے والے نہیں آنے والے، کوئی دن میں یہ سرا جڑ ہے، کوئی دن سرا جڑ جے، ارے او چھانی چھانے والے، ارے او چھانی چھانے والے، اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں، تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا تلک، بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، ارے تو اچانک موت کا ہوگا شکار، کوئی دن میں یہ سرا جڑ ہے، ارے او خاک میں اہل شان کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اور یہی تجھ کو دھن ہے رہو سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جب اس اس بزم سے دوست اٹھتے ہیں اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر. یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر تو یہاں پر تیرا جی پہلتا ہے کیوں کر جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. ارے یہ عبرت کی جگہ تماشا نہیں ہے کوئی دل میں یہ سرا جڑ ہے. ارے او چھاؤ نشانے والے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو پاگل بنایا بڑھاپے نے آ کر ہے کیا کیا ستایا اجر تیرا کر دے گی بالکل صفایا. بڑھاپے سے پا کر پیا میں کتا بھی نہ چونکا نہ چیتا نہ سملا ذرا بھی کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی جنوں کب تلک ہوش میں اپنے آبھی کوئی دن میں یہ سرا جڑ ہے. ارے او چھاؤ نشانے والے ارے او چھاؤ نشانے مقدر حضور حق سے سلام آیا قیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا آلہ مقام آیا. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر فرشتے غیرت سے تک رہے ہیں. یہ کون سی احترام آیا زباں پہ لبیک کی صدائیں سفر شارش گونجتی ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک زباں پہ لبیک کی صدائیں ظفر شارش گونجتی ہے ہر ایک قربان ہو رہا ہے. زباں پہ یہ کس کا نام آیا اور یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا کا سلام لیجئے غلام آیا اور یہ کہنا کا بہت سے عاشق تڑپنے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا آنکھیں کچھ کہتی ہے تجھ سے پیغام آنکھیں کچھ کہتی ہے تجھ سے پیغام او درے یار کی جانے والے او درے یار کے والے ساحل سے آتے آتے موجوں کو چوم لینا، موجوں کے بعد دلکش ذروں کو چوم لینا، پھولوں کو چوم لینا، کانٹوں کو چوم لینا، اس پاک سرزمین کی راہوں کو چوم لینا، مشمش کی دیا سے سلطان انبیاء سے میرا سلام کہنا، کہ کچھ کہتی ہے تجھ سے پیغام، او درے یار کی جانے والے، او درے یار کی جانے کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، صلوا علی الحبیب. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کموں کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکی آنکھیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. برادر استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن نظارے رحمہ کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام، فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا، وہاں کیا مرتبہ ہوا تیرا، تو خدا کا خدا ہوا تیرا، تو خدا کا خدا ہوا تیرا، وہاں کیا مرتبہ ہوا تیرا، تاج آتے ہو اس میں آ محتاج، تاج لے ہو اس میں آ محتاج، سب نے پایا دیا ہوا تیرا، سب نے پایا دیا ہوا تیرا، سب نے پایا دیا ہوا تیرا، وہاں کیا مرتبہ ہوا تیرا، ہاتھ خالی کوئی پھرا نہ پھرے، ہاتھ خالی کوئی پھرا نہ پھرے، خزانہ بھرا ہوا تیرا، خزانہ بھرا ہوا تیرا، وہاں کیا مرتبہ ہوا تیرا، آج سنتے ہیں سننے والے کل، آج سنتے ہیں سننے والے کل، کہاں ہوا تیرا، دیکھ لیں گے کہاں ہوا تیرا، وہاں کیا مرتبہ ہوا تیرا، آقا وہاں کیا مرتبہ ہوا تیرا، ساتھ بھی ذات بھی تیری انتخاب ہوئی، اور نام بھی مصطفیٰ ہوا تیرا، نام بھی مصطفیٰ ہوا تیرا، وہاں کیا مرتبہ ہوا تیرا، وہاں کیا مرتبہ ہوا تیرا، کام بگڑے ہوئے بنا دینا، کام بگڑے ہوئے بنا دینا، کام کس کا ہوا ہوا تیرا، کام کس کا ہوا ہوا تیرا، وہاں کیا مرتبہ ہوا تیرا، وہاں کیا مرتبہ ہوا تیرا، بگڑی باتوں کی فکر کرنا حسن، بگڑی باتوں کی فکر کرنا حسن، کام سب ہیں بنا ہوا تیرا کام سب ہے بنا ہوا تیرا وہاں کیا میں تباہ ہوا تیرا وہاں کیا میں تباہ ہوا تیرا تو خدا کا خدا ہوا تیرا وہاں کیا مرتبہ ہوا تیرا صلی اللہ تعالی علی محمد سید اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا ہی خوبصورت کلام، آئیے چند اشعار پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں دونوں جہاں میں نصیب فرمائے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بدھائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بدھائی ہے، تیری مجرم کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، قصوں کے آقا اے بے قصوں کے آقا اے بے قصوں کے آقا، اب تیری دہائی ہے، اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی، بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، سرکار کرم تجھ میں، سرکار کرم تجھ میں، عیبی کی سمائی ہے، سرکار کرم تجھ میں، غیبی کی سمائی ہے مجھے جرم کو نہ شرما احبا ہوگا پردے میں بھلائی اب آپ سنبھالے تو کام اپنے سنبھل جائے اب آپ سب ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے اور متلا رسائی ہے سے ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے میرے غوث اعظم میرے غوث اعظم بولو غوث اعظم پیارے غوث اعظم در پہ جو تیرے آ گیا بغداد والے مرشد در پہ جو تیرے آ گیا بغداد والے مرشد من کی مراد پا گیا بغداد والے مرشد میرے غوث اعظم پیارے غوث اعظم میرے غوث اعظم پیارے غوث اعظم در پہ جو تیرے آ گیا بغداد والے مرشد من کی مراد پا گیا بغداد والے مرشد میرے غوث اعظم پیارے غوث اعظم میرے غوث اعظم پیارے غوث اعظم لینے شفائے کاملہ دربار میرا پیر شیا آ گیا بغداد والے مرشد میرے غوثیا پیارے غوثیا میرے غوثیا پیارے غوثیا میرے غوثیا پیارے غوثیا جس نے تڑپ کر کہہ دیا یا غوثیا اس کی مدد کو آ گیا بغداد والے مرشد میرے غوثیا پیارے غوثیا میرے غوثیا پیارے غوثیا میرے غوثیا غوثیا جس نے لگایا زور سے یا غوث کا نعرہ دشمنوں پہ چھا گیا بغداد والے مرشد میرے غوثیا پیارے غوثیا میرے غوثیا شیطان سے ایمان ہو گیا محفوظ جو تیرے سلسلے میں آ گیا بغداد والے مرشد کیوں ڈر مریدوں کو ہو نظروں قبروں محشر کا طولا تک فرما گیا بغداد والے مرشد میرے غوثیا میرے غوثیا پیارے غوثیا میرے غوثیا جلوا دکھا دیجئے مجھے کلمہ پڑھا دیجئے جلوا دکھا دیجئے مجھے کلمہ پڑھا دیجئے جلوا دکھا دیجئے مجھے کلمہ پڑھا دیجئے جلوا دکھا دیجئے مجھے کلمہ پڑھا دیجئے جلوا دکھا دیجئے مجھے کلمہ پڑھا دیجئے جلوا دکھا دیجئے مجھے کلمہ پڑھا دیجئے جلوا دکھا دیجئے مجھے کلمہ پڑھا دیجئے جلوا دکھا دیجئے مجھے کلمہ پڑھا دیجئے اب وقت رحلت آ گیا بغداد والے مرشد میرے غوثیا پیارے غوثیا میرے غوثیا کاش پھر آ کر کہے دربار میں آتا کاش پھر آ کر کہے کاش پھر آ کر کہے دربار میں آتا کاش پھر آ کر کہے دربار میں آتا بغداد میں پھر آ گیا بغداد والے مرشد میرے غوثیا پیارے غوثیا میرے غوثیا پیارے غوثیا در پہ جو تیرے آ گیا بغداد والے مرشد من کی مراد پا گیا بغداد والے مرشد میرے غوثیا پیارے غوثیا میرے غوثیا پیارے غوثیا میرے غوثیا پیارے صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اجتماع ذکر و نعت کے اختتام پر ایصال ثواب کی نیت سے لنگر رسائل کی ترکیب ہوتی ہے. آج بھی الحمدللہ ایک اسلامی بھائی نے اپنے رشتہ داروں کے ایصال ثواب کے لیے لنگر رسائل کی ترکیب کی ہے. آج جو رسالہ تقسیم کیا جائے گا وہ ہے امیر اہل سنت کا کفن کی واپسی مع رجب المرجب کی بہاریں. اس رسالے میں آپ مطالعہ کر سکیں گے بیج بونے کا مہینہ، پانچ بابرکت راتیں، رجب کے ایک روزے کی فضیلت، دو سال کی عبادت کا ثواب، نورانی پہاڑ، رجب کے کونڈے. اکثر یہ ذہنوں میں وسوسے ہوتے ہیں رجب کے کونڈے کے حوالے سے کہ اس کا کیا شرعی حکم ہے. تو آپ چاہتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے تو فوراً اس رسالے کو حاصل کریں، انشاءاللہ عزوجل آپ کے تمام وسوسے دور ہو جائیں گے. اور آخر میں اس میں مکتوب عطار بھی موجود ہے، تو انشاءاللہ سب جن کو یہاں تقسیم ہوگا انشاءاللہ ان کو تو یہ رسالہ میسر آ جائے گا، لیکن جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ ماہ رجب جاری و ساری ہے، اگر اب تک ہم نے اس رسالے کو نہیں پڑھائے تو جلد از جلد مکتبۃ المدینہ کے بستے سے اس رسالے کو حاصل کریں اور اس کو خود بھی پڑھیں اور اس کو دیگر اسلامی بھائیوں میں بھی تقسیم فرمائیں. رسالہ ہے کفن کی واپسی، تو انشاءاللہ نیت کر لیں کہ خود بھی پڑھیں گے اور دوسروں کو بھی انشاءاللہ یہ رسالہ تقسیم کریں گے انشاءاللہ عز و جل. ساتھ ہی ساتھ پیارے اسلامی بھائیو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ فرض علوم کورس جاری و ساری ہے، کل انشاءاللہ عز و جل فرض علوم کورس میں جو موضوع ہوگا اس کا عنوان ہے فرشتوں کے بارے میں ہمارے کیا عقائد ہونے چاہیے اور جنات کے بارے میں کیا عقائد ہونے چاہیے. اس پر بڑی جو ہے معلومات حاصل ہوں گی، مفصل بیان ہوگا. تو تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عزوجل کل کے ہونے والے سلسلے میں بھی انشاءاللہ ضرور شامل ہوں گے. صبح 7 بجے تا 8 بجے تک انشاءاللہ عزوجل تجوید کورس ہوگا، اور اس کے بعد 8 بجے تا 10 بجے تک انشاءاللہ تعالی فرض علوم کورس میں ہم فرشتوں کے بارے میں ہمارے کیا عقائد ہونے چاہیے، جنات کے بارے میں کیا عقائد ہونے چاہیے اور دیگر انشاءاللہ معلومات بھی ہم حاصل کریں گے. تو تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عزوجل کل بھی اور روزانہ انشاءاللہ عزوجل فرض علوم کورس میں بھی ضرور ضرور شرکت کریں گے انشاءاللہ عزوجل. اب انشاءاللہ صلاۃ وسلام ہوگا. اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم، اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، دنیا آخرت میں جب میں رہو سلامت، سلامت پیارے پڑھو نہ کیوں کہ پیارے نہ کیوں کہ تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر